Kasa, która wraca, to... Interkasa? Tak, Interkasa czeka w Intermarché. Skanuj kartę, sumuj zakupy, odbieraj ebony i oszczędzaj cały dzień i na każdych zakupach. Intermarché. Świeżo, tanio, z optymizmem. Żegnamy reklamy. Słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia Środa, 19 kwietnia, przed chwilą minęła 17. Czas na serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Wizyta trzech prezydentów w synagodze Nożyków to kolejny punkt obchodów 80. rocznicy wybuchu powstania w getcie warszawskim. Z końcem czerwca przestanie obowiązywać stan zagrożenia epidemicznego. Jego zniesienie zapowiada minister zdrowia. Rośnie świadomość cyberzagrożeń wśród Polaków. W ubiegłym roku zgłosili CERT Polska ponad 300 tysięcy spraw. Trwają obchody 80. rocznicy wybuchu powstania w getcie warszawskim. Pierwszego w okupowanej Europie skierowanego przeciwko próbie eksterminacji Żydów. Obchody obserwuje Przemysław Lis. Główne obchody rocznicy rozpoczęły się w południe przy pomniku bohaterów getta na Muranowie. Wtedy też w Warszawie zawyły syreny, a głos zabrali prezydenci Polski, Izraela i Niemiec. Po ceremonii przy pomniku bohaterów getta prezydenci udali się na rozmowy trójstronne, a już za pół godziny Andrzej Duda, Itzhak Herzog oraz Frank-Walter Steinmeier z małżonkami odwiedzą synagogę Nożyków w Warszawie, gdzie wezmą udział w odsłonięciu tablicy upamiętniającej wizytę naczelnego rabina Palestyny w tym miejscu w 1946 roku. Co ciekawe, prezydent Izraela jest wnukiem rabina Herzoga, który odwiedził tę świątynię. To jedyna ocalała synagoga w Warszawie, w której dziś ponownie zabrzmi modlitwa rabina, a ocalali z Holokaustu zapalą świece pamięci. Będzie to jeden z ostatnich akordów obchodów 80. rocznicy wybuchu powstania w getcie. Te o 20:00 zakończy specjalny koncert Polsko-Izraelskiej Orkiestry Symfonicznej, który odbędzie się w Teatrze Wielkim Operze Narodowej. Relacjonował Przemysław Lis. Dziękuję. W Komisji Europejskiej trwają konsultacje z przedstawicielami 5 krajów, w tym Polski, których rolnicy odnotowali straty w związku z nadmiernym napływem ukraińskiego zboża. Na tym spotkaniu wiceszef Komisji przedstawia propozycję rozwiązania problemu. Działania na poziomie unijnym mają zastąpić jednostronne decyzje podjęte przez te państwa o zakazie importu. O propozycjach napisała w liście do rządzących w 5 krajach przewodnicząca Komisji Ursula von der Leyen. Pszenica, kukurydza, słonecznik i nasiona rzepaku. Komisja Europejska wprowadzi zakaz importu tych 4 produktów z Ukrainy do krajów z nią sąsiadujących. Tranzyt ma być dozwolony. A ponadto, jak poinformowała rzeczniczka komisji Dana Spinant, rozpoczynamy dochodzenie w sprawie innych sprowadzanych z Ukrainy wrażliwych produktów. To dochodzenie, jak napisała w liście do 5 krajów przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen, jest rozpoczęte na wniosek Polski. Zatem lista produktów objętych zakazem importu może się jeszcze zwiększyć. I kolejna rzecz. Komisja potwierdziła, że drugi pakiet wsparcia dla rolników z 5 krajów, w tym z Polski, zostanie zwiększony do 100 milionów euro. Polska ma otrzymać ponad 30 milionów euro, z możliwością zwiększenia tej kwoty o 200% dopłatami z krajowego budżetu. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Z końcem czerwca w Polsce ma zostać zniesiony stan zagrożenia epidemicznego. Oznacza to także zniesienie kolejnych, obowiązujących wciąż obostrzeń. Zapowiedział to w Pile minister zdrowia Adam Niedzielski. Jak powiedział, temat ten był omawiany wczoraj na Radzie Ministrów. Pod tym kątem w tej chwili zostaną przygotowane odpowiednie 2 rozporządzenia. Jedno z tych rozporządzeń to jest rozporządzenie dotyczące stanu epidemicznego i ono właśnie wskaże konkretną datę zniesienia stanu, którą w tej chwili przewidujemy na 30 czerwca. Drugie rozporządzenie, które dotyczy restrykcji w tym czasie, będzie prawdopodobnie oznaczało zniesienie pewnych rygorów, które są w tej chwili. Przymierzamy się do tego, żeby znieść obowiązek noszenia maseczek w aptekach, pozostawiając jeszcze w podmiotach innych leczniczych. Minister dodał, że decyzje podejmowane są na podstawie danych o zachorowaniach, a sytuacja epidemiczna poprawia się. W Sejmie zarejestrowano Komitet Obywatelski w ramach akcji Chrońmy Dzieci, Wspierajmy Rodziców. Będzie zbierał podpisy pod projektem ustawy, który ma wzmacniać rolę rodziców w szkole. To oni mają mieć ostatnie słowo w sprawie tego, na jakie zajęcia chodzą ich dzieci. A z autorami projektu spotkała się marszałek Sejmu. Elżbieta Witek jako pierwsza podpisała się pod projektem. Nie może być tak, że każdy, komu wydaje się, że może pracować z młodzieżą, mógł wejść do szkoły. To przede wszystkim nauczyciele są specjalistami. Oni wiedzą najlepiej, w jakim wieku, jakie treści można przekazywać uczniom. W związku z tym ten projekt ma za zadanie z jednej strony dać prawo rodzicowi do tego, żeby zdecydował, czy chce, żeby jego dziecko było w ten sposób wychowywane w szkole, czy też nie. Po drugie, żeby jednak szkoła była miejscem, gdzie ci, którzy najlepiej się znają na nauczaniu i na wychowaniu, czyli nauczyciele, mieli najwięcej do powiedzenia i byli prawdziwym wsparciem dla rodziców. Komitet ma 3 miesiące, by uzbierać pod projektem 100 tysięcy podpisów. Są wymagane, by mógł zostać złożony w Sejmie. 322 tysiące zgłoszeń incydentów dotyczących cyberbezpieczeństwa otrzymał w ubiegłym roku zespół CERT Polska, który odpowiada za bezpieczeństwo w sieci. To wzrost o 178% w porównaniu do 2021 roku. Kierownik zespołu Sebastian Kondraszuk mówi, że największa część zgłoszeń dotyczyła prób wyłudzeń. I te próby wyłudzeń realizują się w różny sposób, począwszy od takich naprawdę klasycznych metod jak kampanie mailowe, spamowe, poprzez tak zwany spam SMS, który w ostatnim czasie jest sporym problemem. Obserwujemy nasilenie tego zjawiska. Ekspert przypomniał, że podejrzane wiadomości SMS z linkami, wiadomości mailowe czy adres stron można zgłosić zespołowi CERT Polska najprościej przez serwis internetowy incident.cert.pl. A to był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. No, jeśli chodzi o te oszustwa internetowe, cybernetyczne, nie trzeba daleko szukać. Resort Obrony ostrzega przed oszustami, którzy ogłaszają nabór ochotników do, uwaga, litewsko-polsko-ukraińskiej brygady. O fake newsie tym właśnie będziemy mówić już za niespełna godzinę w naszym cyklu News albo Fake News. O, to jest pytanie. No a teraz co w pogodzie, to też pytanie. Wieczorem i nocą pochmurno i deszczowo, zwłaszcza na północnym zachodzie. W górach będzie padał śnieg, nocą od 0 na Pogórzu, plus 2 na zachodzie, około 5 w centrum do 8 na wschodzie. Jutro pochmurno, też będzie przelotnie padał deszcz, w górach prócz deszczu śnieg, jedynie na północnym wschodzie pogodnie i tam najcieplej. Wiatr wschodni i północno-wschodni słaby i umiarkowany na wybrzeżu, dość silny i porywisty. Jutro od 9 stopni na wybrzeżu, 11 na Pomorzu Zachodnim, w centrum 15, a najwyższa temperatura na Suwalszczyźnie nawet do 17 stopni Celsjusza. Trójka. Program trzeci. Już za chwilę o tym, że Ministerstwo Rozwoju chce ułatwić niepełnoletnim zakładanie własnych firm. Tak, to brzmi dumnie, 13-14-latek przedsiębiorcom. Plan jest taki, by za zgodą sądu własną działalność gospodarczą mógł mieć nawet już 13-latek. Co państwo na to? 2 dwójki i 7 trójek. O tym powiemy już za chwilę. A przez cały czas mówimy o tym, że w Pile trwa próba pobicia rekordu Polski w ilości oddanej krwi w jednym mieście. Przypomnę, 229 litrów zebrano w 2017 roku podczas 24-godzinnej akcji. Kto honorowo oddaje krew? No i też takie dodatkowe pytanie, dlaczego? Ku motywacji pozostałym słuchaczom. 2 dwójki i 7 trójek. Proszę zrobić głośniej. Oddaję regularnie, zacząłem jak tylko mogłem, czyli skończyłem 18 lat. Oddałem 55 czy 56 litrów. Podobna satysfakcja jest wtedy, kiedy jeszcze jestem na stacji krwiodawstwa, a już słyszę karetkę, która odjeżdża do szpitala. Mam informację, że to jest karetka z pobraną właśnie ode mnie krwią. Torch burning, I was a key that could use a little turning. So tired that I couldn't even sleep. So many secrets I couldn't keep. I promised myself I wouldn't leave. But one more promise I couldn't keep. It seems no one can help me. How to smile, make it somehow all seem worthwhile. How on earth did I get so jaded? Life. train, like a madman laughing at the rain. A little out of touch, little insane. It's just easier than dealing with the pain. Runaway train, never going back. Wrong way on a one-way track. Seems like I should be getting somewhere. Saula Zajlą w popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki. Przypomnę, dziś m.in. rozmawiamy o tym, że apteki mają dostać pieniądze za nocne dyżury. Do tej pory musiały pełnić je za darmo. Dlaczego o tym mówimy? Bo trwają prace nad zmianami w przepisach, które na nowo uregulują dyżury aptek. Dziś w wielu miejscach wciąż jest problem, by poza standardowymi godzinami pracy, w dni powszednie, pracy sklepów na przykład, czy galerii handlowych, zrealizować receptę. Z czego to wynika? Czy zmian w przepisach doczekamy się w tym roku? To niektóre z pytań, które dziś stawiamy. Dwie dwójki i siedem trójek. Pytamy Państwa o opinię. Myślę, że leki RX przepisywane przez lekarza, no można, tak powiem, przewidzieć, że się lek skończy, albo że trzeba go wykupić trochę wcześniej i nie trzeba tego robić w środku nocy. Leki bez recepty OTC, no nie są to leki ratujące życie. Można je dostać nie tylko w aptekach, także na stacji benzynowej, a można też przewidzieć, że będzie potrzebny taki środek przeciwbólowy i sobie zrobić zapas w apteczce domowej tak zwanej, a suplementy diety w ogóle nam są do życia niepotrzebne. Ciekaw jestem Państwa opinii na ten temat. Dwie dwójki i siedem trójek w sprawie nocnych i nie tylko dyżurów aptek. 13 minut po godzinie 17 w audycji popołudniowej. Zapraszamy do Trójki. I kolejny temat: nastolatek przedsiębiorcom. Ministerstwo Rozwoju i Technologii chce ułatwić niepełnoletnim zakładanie własnych firm. Według projektu własną działalność gospodarczą mogliby prowadzić już nastolatkowie i młodzi. Oczywiście pod pewnymi warunkami. Jakimi? To sprawdzała Monika Suszek. To może być pomysł na biznes. I pamiętajcie, że ciągle w niedzielę jest nowy film na moim kanale. I życzę Wam miłego oglądania. Szczególnie, że najmłodsi swoją zawodową przyszłość wiążą właśnie z platformami społecznościowymi. Ja bym chciała być youtuberką. A co byś robiła jako youtuberka? Na przykład otwierała jakieś zabawki albo jakieś szkolne, pokazywała rzeczy. Też chcesz być youtuberem? Nie, będę streamerem. A to kto? Też jakby youtuber, tylko zarabia więcej pieniędzy, prawda? No czasami jest taki, że się robi live'a, więcej się zarabia. Ministerstwo Rozwoju i Technologii chce ułatwić niepełnoletnim zakładanie własnych firm. Obowiązywać miałyby pewne zasady, mówi Grzegorz Płatek, dyrektor Departamentu Doskonalenia Regulacji Prawnych z Ministerstwa Rozwoju i Technologii. Projekt zakłada, że nieletni, który będzie chciał wykonywać działalność gospodarczą, będzie musiał wcześniej uzyskać, żeby wykonywać tą działalność na własny rachunek, zgodę sądu rodzinnego. Dzięki temu małoletni będzie mógł wykonywać właśnie działalność na swój własny rachunek. Do tej pory mamy taką sytuację, że małoletni de facto może wykonywać działalność gospodarczą, natomiast nie na własny rachunek, czyli o ile nie ma pełnej zdolności do czynności prawnych, to wykonuje ją trochę za pośrednictwem rodzica. I taki youtuber, powiedzmy, wykonuje de facto swoją działalność osobiście, natomiast do działalności gospodarczej on potrzebuje tutaj pośrednictwa i udziału ciągłego rodzica. Ale przepis ten będzie miał jeszcze jeden aspekt, bardziej ochronny. Wyobrażamy sobie taką sytuację, albo spotykamy się z pojedynczymi pomysłami, niestety rodziców, na wykorzystanie tego faktu, że można założyć działalność gospodarczą na dziecko, do pewnej optymalizacji składkowej, tak bym to nazwał. Czasem duże biznesy, które są obarczone dużą odpowiedzialnością, niestety pojawiają się pojedyncze pomysły, żeby taką działalność wykonywać na dziecko, które w takim wypadku pełni rolę, jak to w innych przypadkach byśmy nazwali, słupa. To na razie projekt, który budzi zarówno aplauz, jak i zastrzeżenia. Ekonomistka profesor Elżbieta Mączyńska zaznacza, że istotne będą szczegóły zapisu. To jest problem złożony, ponieważ zgodnie ze światowymi przepisami dzieci nie mogą pracować. Prowadzenie działalności gospodarczej traktujemy jako pracę. Jest to rodzaj pracy, więc ja mam tutaj wątpliwości. Oczywiście diabeł tkwi w szczegółach, natomiast uważam, że młodym ludziom w trakcie edukacji trzeba bardziej przybliżać problemy funkcjonowania nie tylko gospodarki, ale w ogóle życia społeczno-gospodarczego i jestem za tym, żeby łączyć nauczanie z praktykowaniem, ale to musi być bardzo dobrze przemyślane. Projekt wyraźnie zakłada, że małoletni przedsiębiorca nie będzie mógł podjąć działalności gospodarczej bez zezwolenia sądu. Dolna granica wieku rozpoczęcia swojego biznesu nie została jeszcze dokładnie ustalona. Z pewnością do tego tematu będziemy wracać. YouTuberka, a może streamer? Jaka jest praca marzeń, gdy tak państwo być może wracają ze swoimi pociechami z przedszkola czy ze szkoły do domu, patrząc jak tam może i troszkę podsypia? Najmłodszy członek rodziny w foteliku, gdy tak patrzą państwo, kim zostanie taka praca marzeń według rodziców, kim państwo chcieliby, by zostały państwa dzieci. 2 2 i 7 3 telefonicznie. Zapraszamy, zapraszamy. Zapraszamy na premierę, szklanych butelek, nowy klin. Tylko pan czy dasz plus jeden, potem afterek, zero zdjęć. A dla mnie liczy się to, co masz ty. Nieważne z prądem czy pod, ja pójdę gdzie pójdziesz ty. A dla mnie liczy się to, co masz ty. Nieważne z prądem czy pod, ja pójdę gdzie. Gwiazda muzyki? Może. Może coś z nowymi technologiami? Może. Praca marzeń dla dzieci. Będę streamerem. Też jakby youtuber. Tylko zarabia więcej pieniędzy, prawda? A dla mnie liczy się to. W sprawie krwiodawstwa nie tylko, ale także w sprawie aptek. Państwa głosy 2 2 i 7 3. Szkoda tylko, że pozamykali większość tych powiatowych punktów takich do oddawania. No ale jakoś sobie radzimy, spotykamy się. Albo przyjedzie bus, albo są akcje organizowane. Czekamy na kolejne państwa sygnały, nie tylko telefonicznie, 2 2 i 7 3, także mailowo. Zapraszamy do trójki @polskieradio.pl. 20 minut po godzinie 17 w audycji popołudniowej. Zapraszamy do trójki. Wywiad niejedno ma imię, szczególnie w przypadku Federacji Rosyjskiej. Nie powinno dziwić więc, że na dachach placówek dyplomatycznych Rosji w całej Europie znajdują się anteny, które mogą służyć do podsłuchiwania przekazów radiowych czy rozmów telefonicznych. Łącznie 182 sztuki, w tym kilka w Polsce. Czym dokładnie są? Odpowiada dr Igor Protasowicki, ekspert do spraw bezpieczeństwa informacyjnego w Warszawie. To nie są tylko i wyłącznie satelity, tam jest zestaw różnego rodzaju anten pracujących w różnych zakresach fal. One mogą służyć zarówno do podtrzymywania komunikacji wewnętrznej między placówką Federacji Rosyjskiej i centralą znajdującą się w Moskwie, jak również do nasłuchiwania wszelkiej komunikacji, która w konkretnym zakresie fal występuje. Czyli co można za pomocą tych urządzeń podsłuchiwać? Wszelkiego rodzaju radia typu PMR, telefonia komórkowa oraz inna komunikacja następująca w trybie bezprzewodowej transmisji danych. Rosjanie takie systemy mają, podsłuchują nas przynajmniej od początku lat 2000. Generał Waldemar Skrzypczak, były dowódca wojsk lądowych. Siedziba Ministerstwa Obrony Narodowej naszego państwa z ulicy Klonowej sąsiaduje przez płot z ambasadą rosyjską. Były podejmowane takie działania, które miałyby uszczelnić wszystko to, co się dzieje w siedzibie Ministerstwa Obrony Narodowej. Rozmowy się toczyły wszystkie zawsze z użyciem specjalnych kurtyn. Wiedzieli o tym wszyscy, że takie rzeczy się dzieją, a przynajmniej ci, którzy byli odpowiedzialni za bezpieczeństwo pracy administracji rządowej i państwowej. Dziwi mnie trochę też to, że o tym się teraz mówi i jak to się stało, że dopiero teraz wykryto te systemy, bo moim zdaniem o tych systemach wiedziano dużo wcześniej. Były monitorowane przez służby, wywiady państw, na terenie których są ambasady rosyjskie, mocno inwigilowały te systemy, bo przecież można wszystkie przekazy, które są wysłane poprzez sieci radiowe, nawet te kodowane, można przechwytywać. Jeżeli przechwycony zostanie sygnał, który był zaszyfrowany na wstępie, jego odszyfrowanie później i tak zajmie tak na przykład do 10 tysięcy lat przy użyciu normalnego komputera. Natomiast jeśli jakaś transmisja danych, czy jakaś informacja jest wysyłana w postaci niezaszyfrowanej, to podejrzewam, że odpowiednie służby mają ją szybciej niż odbiorca. Rosjanie penetrują wszystkie sieci, te, którymi się posługują urzędnicy państwowi, wojskowi. W jakim zakresie, na jaką skalę, my nie wiemy. Wydaje się, że jakby próbowano zakłócić i te systemy były nieskuteczne, to by Rosjanie te anteny zdjęli. Zwykły obywatel pozostaje tak naprawdę w cieniu, a cała gra odbywa się wysoko, wysoko ponad nami. Też nie powinniśmy od razu popadać w jakąś paranoję i bać się przesadnie, ponieważ te działania nie dotyczą żadnego z nas w sposób indywidualny. To jest gromadzenie danych en masse. W momencie, kiedy żyjemy w globalnym tyglu, choćby mały strzępek informacji, zebrany nawet w przypadkowym miejscu na świecie, może wspomagać podejmowanie decyzji. Anteny nie pojawiły się na dachach ambasad z dnia na dzień i służby specjalne każdego kraju, w którym znajduje się rosyjska ambasada, bacznie przyglądają się działaniom wywiadowczym Federacji. W takich momentach jak dzisiaj, kiedy świat obiegła informacja o obecności tychże anten, opinia publiczna może przez dziurkę od klucza popatrzeć na działania służb specjalnych, które dla zwykłego Kowalskiego pozostają tajemnicą. Może to i lepiej, tak jak mówił dr Igor Protasowicki, ekspert do spraw cyberbezpieczeństwa z Wyższej Szkoły Bankowej w Warszawie przed chwilą. Te anteny mogą służyć podtrzymywaniu komunikacji wewnętrznej, mogą służyć do nasłuchiwania, także radia PMR, telefonii komórkowej i transmisji danych. Ciekaw jestem, co państwo na ten właśnie temat. A tym tematem zajął się nasz reporter Michał Kowarski. Audycja popołudniowa, 24 minuty po godzinie 17.

Natomiast teraz po 17.30 skrót serwisu Trójki przedstawia Anna Zaleśna-Sewera. Wyższych kar za szpiegostwo chce grupa posłów Prawa i Sprawiedliwości złożyła w Sejmie projekt nowelizacji kodeksu karnego. Zakłada on, że kara za udział w działalności obcego wywiadu przeciwko Polsce będzie wynosiła minimum 5 lat bez górnej granicy. W tej chwili za szpiegostwo grozi od roku maksymalnie do 10 lat więzienia. W Krakowie trwa akcja Żonkile. W 80. rocznicę wybuchu powstania w getcie warszawskim wolontariusze rozdają mieszkańcom i turystom papierowe kwiaty. Żonkile to symbol pamięci i szacunku wobec więźniów getta. Zdecydowałem się być wolontariuszem, gdyż historia Żydów to też historia całej Polski i uważam, że trzeba szerzyć społeczną świadomość tego, co wydarzyło się 80 lat temu w getcie warszawskim. Chciałabym po prostu upamiętnić bohaterów getta. To było wyjątkowe wydarzenie. Ogromni bohaterowie, o których należy pamiętać. W tym roku akcja rozdawania kwiatów odbywa się wyjątkowo w różnych miastach w Polsce, nie tylko w Warszawie. To ze względu na 80. rocznicę wybuchu powstania. Posłowie węgierskiej koalicji rządzącej odrzucili w głosowaniu projekt rezolucji stwierdzającej, że jeśli prezydent Rosji pojawi się na terenie Węgier, to trafi za kraty. Kilka tygodni temu nakaz aresztowania Władimira Putina wydał Międzynarodowy Trybunał Karny. Według przedstawicieli rządu nakaz aresztowania rosyjskiego prezydenta nie ma mocy prawnej na terenie Węgier, bo ten kraj nie wypełnił wszystkich formalności związanych z jurysdykcją Trybunału w Hadze. Według węgierskiej opozycji może to oznaczać, że rząd Viktora Orbana może nawet udzielić Putinowi azylu. Rezolucja, którą dziś odrzucono, miała tę lukę w węgierskiej przepisach naprawić. Pełny serwis o 18. To już za 28 minut. A już teraz czas na serwis sportowy. I pewnie od piłki zaczniemy. Krzysztof Łoniewski. Absolutnie tak. Marek Papszun nie będzie już trenerem Rakowa Częstochowa. Poinformował o tym na konferencji prasowej pod Jasną Górą właściciel klubu Michał Świerczewski. Wykasająca umowa z Papszunem po tym sezonie nie zostanie przedłużona, bo taka jest wola szkoleniowca lidera piłkarskiej PKO Ekstraklasy. On sam jest spokojny o przyszłości Rakowa. Myślę, że dzisiaj moje odejście nie rodzi tu żadnego zagrożenia, bo najważniejsza osoba siedzi obok i ona jest gwarantem dalszych sukcesów Rakowa i tego, że klub się będzie rozwijał i to jest dla was wszystkich najlepsza dzisiaj informacja, że to odchodzę ja, a nie Michał. Marek Papszun mówił oczywiście o Michale Świerczewskim. Ten z kolei poinformował, że już wie, kto zastąpi od nowego sezonu Papszuna. Obecny szkoleniowiec Rakowa zapewnił, że nie jest, mówiąc kolokwialnie, dogadany z innym zespołem. To nie jedyny ważny temat piłkarski w serwisie. Przed nami przecież dwa ostatnie rewanżowe ćwierćfinałowe mecze Ligi Mistrzów. Inter w Mediolanie zagra z Benficą z dwubramkową zaliczką z Lizbony. Manchester City 3-0 w pierwszym spotkaniu na Etihad wypunktował Bayern Monachium. Promykiem nadziei dla Bayernu Monachium jest powrót napastnika Erika Maxima Choupo-Motinga, który wyleczył kontuzję kolana. Kameruńczyk jest obecnie najlepszym strzelcem Bawarczyków. To najwyższy czas na przerwanie złej passy. Nieobecność Erika odbiła się na meczach z Manchesterem City i Hoffenheimem. Ostatnio zbyt łatwo rozdajemy punkty. Ocenił trener Monachijczyków Thomas Tuchel. Aktualny lider Bundesligi boryka się jeszcze z zupełnie innymi kłopotami. Po pierwszym ćwierćfinałowym spotkaniu w Manchesterze Sadio Mane uderzył Leroya Sané i został zawieszony. Media przypuszczają, że Senegalczyk ma dość i już latem opuści Bawarię. Z Berlina dla Polskiego Radia Wojciech Osiński. Pierwszy gwizdek sędziego w Monachium i Mediolanie o 21. Teraz dwa kółka. Tadej Pogacar od początku sezonu w topowej formie. Dwukrotny zwycięzca Tour de France wygrał dziś walońską strzałę. Na mecie po samotnej akcji wyprzedził Duńczyka Matiasa Skelmose i Hiszpana Mikela Landę. Słoweniec zwyciężył już po raz piąty w tym roku. Kilka dni temu był najlepszy w innym znanym klasyku Amstel Gold Race. W rywalizacji pań dziś 11 była Katarzyna Niewiadoma, wygrała Holenderka Demi Vollering. I jeszcze jedna informacja kolarska na zakończenie serwisu. Reprezentacja Polski otrzymało od organizatorów Tour de Pologne dziką kartę na start w imprezie, która odbędzie się w naszym kraju na przełomie lipca i sierpnia. Polskie Radio jest patronem medialnym wydarzenia. No to ile panowie się uwinęli od ostatniej naszej rozmowy? 20 parę minut. Tak, no, dwie godziny temu rozmawialiśmy i znowu sprawdzamy, czy pogoda adekwatna do tego, by wyjść na rower. Pełne spektrum dźwięków. Ale jakie, kochany, jutro, pani Janie, kochany. Jak pompujesz koło też? Jutro pochmurno, będzie przelotnie padał deszcz, w górach śnieg, jedynie na północnym wschodzie pogodniej, tam najcieplej. Wiatr słaby i umiarkowany, na wybrzeżu dość silny i porywisty. Jutro od 9 stopni na wybrzeżu, 11 na Pomorzu, 15 w centrum, a najwyższa temperatura tam, gdzie najwięcej słońca jutro, czyli na... Suwalszczyźnie. O, bardzo dobrze, do 17 stopni Celsjusza. Chciałem powiedzieć, że na południowym zachodzie. Tak, prawie. Trójka. Program trzeci. Na przeciwległym biegunie. No, tak. Uparłeś się, że rower, dało. Że coś jeszcze. Tak, tak, tak. Czekaj, ale do uzupełnienia sam mówiłeś przecież w kierunku długowieczność. Myślisz o... Ogólnorozwojówka. Nie no, świetny sport. Ważna. Absolutnie świetny. A siłownia? Sport. Musi być. Ale trening oporowy musi być. Ale jest jedno ale. Mhm. Nie można tak ofensywnie, to trzeba delikatnie, delikatnie. Poza tym człowiek nie bez parady został skonstruowany przez Pana Boga tak, a nie inaczej. Nie należy przeginać. Pan Bóg już wymyślił, ile powinno być mięśni, żeby była harmonia. Nie za dużo. Po to tylko, żeby się poruszać. Ani w grama więcej. Przecież to jest logiczne, prawda? Dla mnie mniej. Mniej? Ja najbardziej się boję, jak zacznę ćwiczyć, że dowiaduję się wtedy, że są mięśnie, o których nie miałem pojęcia, że istnieją. Warto się o tym dowiedzieć. Ta rozgrzewka. Też może być. A potem rozciąganie. No, też po treningu może się rozciąganie. Coś jeszcze pamiętam z treningów. Nie jest źle. I przyjaciele, przepraszam bardzo, Sir Paul. Dwie dwójki i siedem trójek dziś w audycji popołudniowej, między innymi o honorowym oddawaniu krwi. Mam 65 lat i nigdy z przyczyn medycznych niestety nie mogłem być krwiodawcą, ale chciałbym złożyć dla tych państwa krwiodawców wielki, wielki pokłon. Pełen szacun. Jesteście wspaniali. Pozdrawiam. Dwie dwójki i siedem trójek, czekamy. Zapraszamy do trójki. Z ze spraw zagranicznych, także w naszej audycji o tym, że rośnie liczba ofiar śmiertelnych trwających od weekendu walk w Sudanie. Ustanie walk nie przyniosło nawet ogłoszenie tymczasowego rozejmu, a sytuacja w afrykańskim kraju robi się coraz trudniejsza. Swoją grę wokół Sudanu toczą też inne kraje. Wśród nich jest, zdaniem amerykańskich mediów, także Rosja. O szczegółach Michał Strzałkowski. Formalnie w Sudanie obowiązuje od wczorajszego wieczora 24-godzinne zawieszenie broni, które udało się wynegocjować Stanom Zjednoczonym. Ale od rana w Chartumie, Omdurmanie, Niali czy Port Sudan słychać było taką samą kanonadę jak w poprzednich dniach. Walki w Sudanie trwają od soboty i są bardzo krwawe. Według danych Światowej Organizacji Zdrowia do wczoraj zginęło co najmniej 270 osób, a ponad 2,5 tysiąca zostało rannych. Wielu cywilów, zwłaszcza w stolicy kraju Chartumie, boi się wyjść z domów. To jednak sprawia, że brakuje im już żywności czy leków, a w niektórych miastach dochodzi do wyłączeń prądu czy wstrzymywania dostaw bieżącej wody. Sytuacja jest bardzo przerażająca. To nie są tylko uliczne strzelaniny, to regularna wojna z użyciem artylerii i bojowego lotnictwa. Bomby wybuchają w środku miasta, jest bardzo wielu rannych, którym nie ma kto pomóc. Zaczyna się też bezprawie, napady, grabieże, gwałty. Do niektórych domów wchodzą uzbrojeni i zamaskowani ludzie i zabijają i rabują. My nie mamy już właściwie żywności, kończy nam się woda zdatna do picia. Nie możemy normalnie żyć, niech Bóg ulituje się nad Sudanem. Żali się mieszkanka Chartumu Saida Gafer El-Tayeb Mustafa. Walki w Sudanie to skutek konfliktu między dwiema siłami militarnymi, które obaliły niedawno cywilne władze i przywróciły rządy wojskowe. Regularna armia dowodzona przez generała Abd al-Fataha Burhana szybko jednak skłóciła się z paramilitarnymi jednostkami szybkiego reagowania pod dowództwem generała Mohameda Hamdana Dagalo. Obaj chcą bowiem rządzić Sudanem niepodzielnie, a cierpi na tym sudańska ludność cywilna, mówi specjalny wysłannik ONZ do spraw Sudanu Volker Perthes. Prawdę mówiąc, żadna z walczących stron nie robi wrażenia, aby interesowało ją prowadzenie jakichkolwiek rozmów pokojowych. Każda stara się obecnie zmusić drugą do całkowitego poddania się. To nie brzmi ani trochę jak sytuacja, w której możliwa byłaby jakakolwiek mediacja pomiędzy nimi. Obaj kandydaci na nowego sudańskiego dyktatora doskonale rozumieją, że zwycięstwo jednego z nich oznacza najprawdopodobniej śmierć drugiego. Dlatego nakazują swoim oddziałom walczyć tak zawzięcie. Ale istotny jest tu także czynnik zewnętrzny. Generał Burhan popierany jest przez sąsiedni Egipt, który chętnie miałby sąsiada z południa pod kontrolą. Z kolei generał Dagalo ma poparcie państw Zatoki Perskiej, Zjednoczonych Emiratów Arabskich i Arabii Saudyjskiej, które marzą o kolejnym przyczółku dla swoich interesów w arabskiej części Afryki. Sprawa wzbudziła więc sporo emocji na forum Ligi Państw Arabskich. Mianowany jeszcze przez cywilne władze Sudanu ambasador tego kraju przy Lidze Państw Arabskich Al-Sadiq Omar Abdullah wezwał państwa trzecie, aby nie mieszały w jego kraju. Oczywiście przyjmiemy każdą pomoc państw arabskich, aby ustabilizować sytuację w Sudanie, ale to, co się w naszym kraju dzieje teraz, jest naszą sprawą wewnętrzną. Jasno podkreślam, że sami rozwiążemy nasze problemy i nie życzymy sobie żadnych zagranicznych ingerencji w naszym kraju. Tymczasem amerykańska telewizja CNN wskazała na jeszcze jednego gracza, który jest zainteresowany chaosem w Sudanie. Według znajdujących się na miejscu reporterów tej stacji, w sytuację w Sudanie ingeruje także Rosja. To Rosjanie mieli dostarczyć broni i amunicję jednostkom szybkiego reagowania, które pierwsze zaczęły obecne walki. To także Rosjanie mieli szkolić żołnierzy generała Dagalo, a w Sudanie widziano najemników ze słynnej grupy Wagnera. Wagnerowcy pojawiają się bowiem w kolejnych krajach afrykańskich. Ich cel jest prosty – wypchnąć stamtąd interesy krajów europejskich i stworzyć jak najwięcej problemów na tzw. miękkim podbrzuszu Europy, jak określa się czasem położoną po wschodniej stronie Morza Śródziemnego Afrykę Północną. A to może się wiązać także z dezinformacją, o której porozmawiamy już za chwilę. Za 16 minut 18. Z listy przebojów trójki Daria Zawiałow. Są moc i siłę. kończą się, gdy szukasz tego, co złe. Chociaż dobrze wiesz, dobrze wiesz, tylko we mnie się odbijasz. Demosong i Daria Zawiałow. Z listy przebojów trójki spory spadek ostatnio, 7 w dół na miejsce 29. W audycji popołudniowej mówiliśmy o tym, że Ministerstwo Rozwoju chce ułatwić niepełnoletnim zakładanie własnych firm. Plan jest taki, by za zgodą sądu, także rodziców, własną działalność gospodarczą mógł mieć nawet już 13-latek. Dwie dwójki i 7 trójek. Staną się one zmanipulowanymi osobami przez bystrych cwaniaków grube ryby tego biznesu. Będą kolejne słupy. No zobaczymy, dwie dwójki, 7 trójek, oby nie. I znów pojawia się słowo manipulacja. Nie bez przyczyny. Za 12 minut 18. News albo fake news? Oto jest pytanie. A w naszym studiu dr Klaudia Rosińska, ekspert NASK do spraw przeciwdziałania dezinformacji właśnie. Dzień dobry, witam w trójce. Dzień dobry Państwu. Mówiliśmy już o tym w serwisie informacyjnym, że zespół CERT Polska otrzymał w ubiegłym roku 322 tysiące zgłoszeń incydentów dotyczących cyberbezpieczeństwa i to wzrost o 178% względem roku 2021. To może oznaczać ten wzrost świadomości cyberzagrożeń wśród nas, Polaków? Jest to jedna z hipotez, bardzo prawdopodobna. To dobra informacja. Z jednej strony dobra, z drugiej strony dobrze by było, gdyby za tym szły też umiejętności skutecznej weryfikacji lub ewentualnie przeciwdziałania, ale sam fakt świadomości jest już też ważny i potrzebny. Ta informacja dotarła do nas dziś, więc jutro w naszym cyklu Cyber Czwartek więcej o tym, a dziś o tym, że resort obrony ostrzega przed oszustami, którzy ogłaszają nabór ochotników do litewsko-polsko-ukraińskiej brygady. O tym także dziś mówiliśmy. Wiadomości tekstowe są rozsyłane na telefony. Rozpoczynają się od słów: Ministerstwo Obrony Narodowej zaprasza ochotników. Pani doktor, co wiemy o tej sprawie? Tak, przede wszystkim wiemy, że to nie ministerstwo zaprasza i to jednoznacznie dementujemy. Jest to fałszywa informacja. Natomiast w treści SMS-a pojawia się też e-mail. I e-mail, tutaj to jest dość istotne, jest prawdziwy. I to może oznaczać dwie rzeczy. Z jednej strony może być tak, że tutaj tym agresorom, powiem tak bardziej ogólnie, może zależeć na tym, żeby użytkownicy, którzy otrzymają tego SMS-a, no zasypali powiedzmy ministerstwo mailami na ten temat lub w jakiś sposób odczuli takie ryzyko czy zagrożenie, że będą w jakiś sposób musieli być powołani. To jedna rzecz. Druga to jest kwestia ogólna wzbudzenia paniki w społeczeństwie, bo nie jest to jedyny fake news. Równolegle, zwłaszcza w województwie śląskim i podkarpackim, rozwieszane są w takiej tradycyjnej formie, wcale nie w mediach społecznościowych, różnego rodzaju ulotki, informacje o tym, jakoby na przykład wojewoda albo prezydent miasta powoływał, czy też zachęcał właśnie do zapisywania się do różnych korpusów lub brygad, tak jak w tym przypadku. I ewidentnie ma to ścisły związek z taką prowokacją czy próbą uzasadnienia tej narracji, o której mówiliśmy jakiś czas temu. Żeby wzbudzić w nas, tak, że jest rekrutacja, a to jest związane z niebezpieczeństwem. Tak, ale to jest troszkę bardziej skomplikowane, panie redaktorze, bo ta rekrutacja ma być tylko narzędziem do tego, żeby podbudować teorię czy narrację, o której mówiłam, związaną z tym, że to nie nasza wojna. Czyli troszkę na zasadzie przeciwieństwa. Ktoś nas chce rzekomo, fałszywie oczywiście, wciągnąć do wojny i wszystkie tego typu działania prowokacyjne, zarówno w sferze informacyjnej w internecie, jak i właśnie te fizyczne, o których wspomniałam, mają na celu podbudować taką atmosferę, w której osoby, które propagują narrację pseudopokojową, będą używać tego argumentu, że zobaczcie, politycy, władza chce wciągnąć Polskę do wojny, a my nie chcemy. Jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że ta narracja będzie towarzyszyć kampanii wyborczej, o której muszę tutaj niestety wspomnieć, więc bądźmy bardzo ostrożni, zwłaszcza tutaj, jeśli słuchają nas słuchacze z województwa śląskiego i podkarpackiego. No właśnie, ale jak reagować na tego typu fake newsy? To znaczy te fizyczne... No bo spotykamy się, no nawet i w świecie analogowym i wirtualnym. Te fizyczne, no małe prawdopodobieństwo jest, że tego typu poważne obwieszczenia będą na słupach wisiały, więc tu już mamy, myślę, takie bardzo logiczne argumenty, że to jest mało prawdopodobne. W kwestii SMS-ów i internetowych postów w mediach społecznościowych jest paradoksalnie jest podobnie. Jeżeli to jest post, a nie ma takiej informacji na oficjalnych stronach czy ministerstwa danego, czy nawet na profilach tego ministerstwa, no to znowu jest bardzo małe prawdopodobieństwo, że ta informacja jest prawdziwa. Czyli sprawdzać. Sprawdzać, ale też czekać, bo ta niecierpliwość, która nam to towarzyszy w internecie, ona nas bardzo często gubi. Czasami wystarczy poczekać godzinę, dwie. Dziś bardzo szybko ministerstwo i też rzecznik brygady zareagowali, więc tak. Wystarczyło poczekać dosłownie chwilę, żeby usłyszeć już te aktualne i rzetelne informacje. Kto podszywa się pod ministerstwo? Wiemy? Jeszcze tego nie wiemy. Poza tym tutaj nawet nie chodzi o samo podszycie, tylko tak jak mówię, wywołanie tego lęku, tego poczucia, że być może ktoś podejmie taką decyzję, żebyśmy się w jakikolwiek sposób angażowali w tę wojnę, a nie będzie tak. Jest bardzo niskie prawdopodobieństwo i też nie moglibyśmy tej decyzji podjąć sami, tylko w ramach ustaleń z sojuszem NATO. No i dlatego też o tym mówimy, by przeciwdziałać dezinformacji, i tu wprost. Doktor Klaudia Rosińska, ekspert NASK do spraw przeciwdziałania dezinformacji, była naszym gościem. Bardzo dziękuję za te wyjaśnienia. Dziękuję również. Audycja popołudniowa za 6 minut o 18:00. Serwis informacyjny. Your mind, your heart is too strong anyway. We need to fetch back the time they have stolen from us. I want you, we can bring it on the floor. Never dance like this.